ضربی عشاق. ای ریخت سودای تو خون دل ما را، بی هیچ گناهی بی هیچ گناهی بی هیچ گناهی. بنواز دمی خسته به شمشیر جفا را، بنواز دمی خسته شمشیر جفا را. باری باری به نگاهی، باری به نگاهی. باد سحر از روضه رضوان به در آورد، باد سحر از روضه رضوان خبر آورد. آی های های ها، سروی به گلزار، سروی به گلزار. ای سر و روان هست مگر پیک سبا را، در کوی تو راهی، در کوی تو راهی، در کوی تو راهی. کس نیست که بر بوی گلستان جمالت عزیزم حبیبم، کس نیست که بر بوی گلستان جمالت حبیبم عزیزم. در باغ طرب نیست، در باغ طرب نیست. چون لاله غمم چاک زده چاه زنختان، باری به قبایی وفکنده کلاهی، وفکنده کلاهی، وفکنده کلاهی. آه آه آه آه آه آه آه آه.